Hebben ook gewisseld. Kakeré gekomen op het middenveld. Komt er een schot? Ja, misschien wel. Daar is de uithaal en de bal van Tchouaméno is goed gepakt door Bijlo. Zo blijft het nog eventjes 1-1. Ragnar Niemeyer, dankjewel. Dit was Bureau Buitenland. Zometeen is er Kunststof. Gijs Groenteman heeft de zangeressen Sherma Rouse en Sarah Jane te gast. Maar nu eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. Het waterwalgemoed. Het gebruik van het Pfizer-vaccin bij kinderen vanaf 12 jaar is nu officieel toegestaan in de Europese Unie. De goedkeuring zat er al aan te komen na een positief advies van het Europees Geneesmiddelenbureau vrijdag. Nederland heeft nog geen besluit genomen over het vaccineren van 12-plussers. Volgens NS komen waarschijnlijk alle gestrande treinreizigers vanavond nog thuis. Treinverkeer wordt geleidelijk weer opgestart na de technische storing van vanmiddag. Op bijna alle trajecten zouden inmiddels weer elk half uur een intercity en een sprinter rijden. Nabestaanden van de genocide door Duitse koloniale troepen in Namibië begin vorige eeuw vinden de erkenning van Duitsland niet voldoende. Ze willen meer geld dan de 1,1 miljard euro die de Duitse regering beschikbaar stelt. En van alle sterfgevallen door hitte in Nederland is inmiddels bij bijna een derde klimaatverandering de oorzaak. Blijkt uit nieuw internationaal onderzoek waar het RIVM aan heeft meegewerkt. Jaarlijks gaat het om bijna 250 doden. Volgens het RIVM laat dit zien dat de nog beperkte stijging van de gemiddelde temperatuur al impact heeft op onze gezondheid. ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog een flinke file op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os en knooppunt Bankhoef. 10 kilometer daar en de vertraging is daar ook ruim een uur. Is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen die moet nu door een kraanwagen worden geborgen. De rechte rijstrook is voorlopig dicht. Je kunt beter omrijden via Den Bosch en Tiel over de A2 en de A15. En door die problemen op de A50 ook nog een lange file op de A59 van Den Bosch naar Os tussen Os en Paalgraven. Moet je ook nog rekening houden met 3 kwartier oponthoud. Nu bij de expert in LG OLED. Extra voordeel op veel LG-tv's. Zoals de 55 inch C16 4K OLED-tv. Met 100 euro retour en expert cadeaukaart. Bij expert. Cliënt E. Busken van Jeroen Brouwers is bekroond met de Libris Literatuurprijs. Hilarisch, ontroerend en ontluisterend tegelijk. Onontkoombaar en fenomenaal. Cliënt E. Busken van Jeroen Brouwers, de winnaar van de Libris Literatuurprijs. Of je nu veel in de auto zit of vaker thuis bent, premie voor de autoverzekering betalen we allemaal. Wil jij 25% minder betalen voor je autoverzekering? Stap dan over naar Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. We zijn er bijna, we zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Papa, wat is dat rode lampje bij het stuur? Heb jij ook zo'n zin in vakantie? Bereid je dan goed voor en sluit vandaag nog Wegenwacht Europa Standaard af. Dan is de beste hulp bij pech, ook op vakantie, altijd dichtbij. Nu met 20% korting. Ga naar anwb.nl/Wegenwacht. Fijne vakantie. Stap over naar Promovendum en wij verlagen jouw huidige autopremie met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij. Met ANWB Smart Driver word je niet verrast door rode lampjes op je dashboard. Voor €2,50 per maand aanvullend op je wegenwachtpakket kun jij de pech en onverwachte reparaties voor zijn. Ga naar anwb.nl/smartdriver. De zon geeft je energie. Niet alleen jou, maar ook je huis. Want of je nou huurt of koopt, je kunt bij Eneco altijd profiteren van de zon. Met zonnepanelen op je eigen dak, zonne-energie uit een zonnepark. Er zijn meer opties dan je denkt. Kies wat bij jou en je budget past op eneco.nl/zon. NPO Radio 1. NTR. Goedenavond. Als muzikanten delen ze een geheime code, een wereldtaal, een reddingsboei en schitteren ze in hun veelzijdigheid. Hier zijn Sherma Rouse en Effe Erdem. Kunststof. Uw presentator is Gijs Groenteman. Ja, goedenavond. Welkom bij Kunststof op maandag. De maandag waarop we het net even anders doen dan u van ons gewend bent. Want dan zetten we bij Kunststof de podiumkunstenaars in de schijnwerpers. Omdat ze nu al zo lang niet of amper, niet genoeg in elk geval, in de schijnwerpers hebben gestaan. In dit stille, moeilijke coronajaar wat we gehad hebben. Maar daar trekken we ons niks van aan. We vieren een feestje hier. We nodigen elke week een groot podiumkunstenaar uit en vragen hem en of haar om iemand uit te nodigen of mee te nemen van wie hij of zij fan is. En vandaag is Sherma Ruijs onze gast. En ze heeft de fantastische trombonist Effe Erdem meegenomen om ook te spelen. Dat wordt geweldig. En we gaan natuurlijk luisteren en kijken naar flitsen. Want we kunnen dit ook zien op tv van het EK voetbal. Van Jong Oranje tegen Jong Frankrijk. De kwartfinale is op dit moment bezig. En als u ons dus wil zien, kunt u terecht op NPO 2 Extra. Via KPN te bekijken op kanaal 88 en via Ziggo op kanaal 222. En natuurlijk via NPO Start. Of u luistert gewoon lekker naar de radio. Want dat kan natuurlijk ook op NPO Radio 1. En laten we beginnen met Sherma Ruijs en haar muzikanten met haar nieuwe single Make It Happen. Different journeys in my life on my own, and now I realize I finally found a place that I can come home to. Place of a million stories connects a thousand minds, where we give glory to our heroes. Our hearts get navigated to these big city lights. Are you ready? 'Cause I need all of us to make it happen. Woo! Let's keep building bridges for us to unite. Oh, tell me, can we make it happen? Divided we fall, yes, we all need to make it happen in time. Yeah, yeah. Come on. Oh, you and I. Divided. From all the obstacles of life in my mind, and now I realize it's time to set my spirit free and take flight. Place of a million stories connects a thousand minds, but we give glory to our heroes. Our hearts get navigated to these big city lights. Are you ready? 'Cause I need all of us to make it happen. Woo, come on, let's keep building bridges for us to unite. Tell me, can we make it happen? Divided we fall, yes, we all need to make it happen in time. Yeah, yeah. Lekker. Sherma, ga zitten alsjeblieft. Even kom jij hier zitten. En dan kondig ik de band af. Simone Cesarini op gitaar, fantastisch. En Quincel Adolfi op bas, ook heel erg lekker. En we gaan jullie nog heel veel meer horen in allerlei wisselende formaties. Yes. Sherma, wat is dit voor een liedje? Make It Happen. Ik heb het in opdracht van Rotterdam geschreven. Ja. Was afgelopen weken natuurlijk Eurovision Song Festival. Ja. En ze hadden mij benaderd om in de countdown dagen. Ja. Rotterdam had 100, 20 en 10. En ze hebben mij gevraagd voor 010 een song te schrijven. Ja, ik hou van Rotterdam, daar woon ik, dat is mijn stad. En ik vind dat het een plek is waar je gewoon jezelf mag zijn. En we eren onze helden, dus dit is mijn feeling bij de stad Rotterdam. En je kent Effe ook uit de Rotterdamse Zeker scene, weten, ja. Woon je ook in Rotterdam, ja, even? Ja. Ja? En hoe kennen jullie elkaar? We woonden gewoon bij elkaar in de straat, nog erger. Echt waar? Jullie ja. buren? Ja. Het is gewoon van ook de buurtbarbecue kennen jullie ook elkaar. Ook met Simone, ook, ja, ja. Echt, wat gezellig. Wat een muzikale straat zal dat zijn. De buurt van muzikanten, ja. Wauw. In de buurt van de Conservatorium in Rotterdam. En waar spelen jullie dan zoal samen? Nee, we hebben, het is heel leuk, want ik leerde Effe echt op jam-sessies. Ja. In, van Dizzy, vroeger de jazz. Echt de, wat is echt de jazz-utopia in de stad Rotterdam? Was Dizzy's Jazz Café. Ja. Geweldig. Ja. En daar hebben we elkaar echt, volgens mij, de eerste keer misschien gezien. Of in de NRC-café. Denk ik wel, ongeveer. Ja. Dit was de eerste 2 jaar... In een NRC café. Maar vroeger denk ik, we speelden samen met de Refreshed Orchestra. Ook. En andere. Ja, is gewoon door Rotterdam gewoon. En Effe is trombonist. Ja. Een trombonist. Uit een Turkije, hele goeie. Een hele goeie, uit Turkije afkomstig. Wat maakt hem zo goed, Sjerme? Nou ja. Ik heb hem al horen spelen net. Hij heeft iets. Voor de luisteraars, kijk, het is heel bijzonder. Want kijk, heel vaak muzikanten die jazz hebben gestudeerd, dat heeft hij gedaan ook. Dan ben je heel erg bezig met noten crunchen. Maar ik vind het zo tof. Hij speelt zoals ik zou willen zingen. Dus zijn toon is mooi. De notenkeuze. En het is gewoon heel goed. Ja. Het is gewoon niet normaal. Ja. Serieus. Ja, ze begrijpt me helemaal. Ze legt het precies goed uit. Ja. Ik zeg altijd, if I can sing, I can play. If I can play, I can sing. Exactly, Het is hetzelfde voor jou. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, het is zoals je zou zingen, speel je het ook. Precies. Ja. Ja. Heel goed. Maar Sjerme, je bent zelf ook niet voor de poes. Laten we even kijken naar 1,5 minuut. Sjerme Raus, door de jaren heen. Oké. Zou waanzinnig trots zijn geweest, volgens mij, als ze wist dat jij nu straks in The Passion niemand minder dan Maria bent. We zeggen het Engels, she would be tickled pink. Tickled pink is dat ze zal zo blij zijn dat ze zal blozen ervan. Je leeft er helemaal mee, hè, Sjerme? Het is niet normaal, want soms ga je vergeten wat je allemaal hebt gedaan. Ja. Het is wel heel bijzonder, eigenlijk. En wat voel je dan als je dat allemaal voorbij ziet komen? Ja, ik was in de auto met de mannen hier naartoe. En ik zei al, soms kan je bijna, ook vooral door coronatijd, dan mis je eigenlijk hetgene wat je doet. Maar ook denk je van, nou, heeft het wel zin? Ja. Dan zie ik dit net, denk ik, wauw, ik mag eigenlijk wel trots zijn op hoeveel mooie dingen ik heb mogen doen eigenlijk. Ja. Superleuk. Want het is inderdaad waar, dat heb ik eerder ook van acteurs gehoord bijvoorbeeld, dat het ineens, omdat jullie vak eigenlijk voor een heel groot deel niet heeft bestaan het afgelopen jaar, namelijk het gewoon het optreden voor het publiek, dat je ook een soort hele existentiële twijfel krijgt, maar wat is het eigenlijk precies? Nou ja, ik denk dat je je gaat afvragen, wie ben je dan? Mm-hmm. Als hetgene wat je je maakt tot wie je bent, als dat er niet is. En mijn sociale leven is verbonden aan de spelen. Kijk, ik heb deze jongen zo lang niet in deze setting gezien of ervaren. Het voelt bijna onwennig dat we gewoon zo blij zijn. Gewoon weer spelen even. Ja, maar gewoon ook samen zijn. Ja. Want dat het zijn vrienden. Het is anders niet alleen dan in de straat. Ja, joh. Ja. Het is heel gek, want dan heb je het over je passie en je deelt iets wat voor ons allen echt ademen is. Ja. Dus het is gewoon echt amazing. Voel je wat ze bedoelt, even? Ja. We hebben echt spreek in de auto ook. Ja. Over dit. Dat alles een beetje verandert in deze tijd. Ja. Maar we begrijpen ook natuurlijk veel nieuwe dingen vinden hoe zijn we en nieuwe kansen. Doen. Ja, nieuwe kansen. Je moet jezelf ook een beetje opnieuw uitvinden. Ja. Gaan we zo meteen ook over je kookboek hebben, Shirma. Mm-hmm. Maar we gaan heel even luisteren naar hoe het met voetballen gaat. Ragnar Niemeyer, ben je er? Kan je zeker ons op de hoogte brengen? In godsnaam. Goedenavond. Ja. Uitbraak van Jong Oranje. 2,5 minuut voor tijd. Ja, dan moet de paas van Boadu naar Kluivert op de Franse helft. Maar is de bal niet goed. Veel te hard voor Justin Kluivert. En dus blijft het 1-1 in de slotfase. Kwartfinale. Europees kampioenschap, spelers tot 21 jaar. Jong Oranje tegen Jong Frankrijk. En de druk van de Fransen is ondanks deze uitbraak zojuist erg groot. Fransen zijn al een aantal keren in de buurt geweest van het doel van Justin Bijlo. Dat houdt nog steeds stand. Achterin bij het elftal van Erwin van der Looy met een goede Per Schuurs, de verdediger van Ajax. Die heel veel weghaalt. En het is nu te doen, denk ik, om het halen van de verlenging. Twee keer een kwartier, minder dan 2 minuten nog. Fransen veel gewisseld. Trekken de teugels aan, komen keer op keer in de buurt van het Nederlandse doel. Maar Jong Oranje houdt nog stand. Bal aan tegen Mitchell Bakker, vervanger van de geblesseerde, uitgespeelde, leeggeperste Malasia. Een hoekschop voor de Fransen. En anderhalve minuut nog plus wat extra tijd. Dan gaan we verlengen voor een plekje in de halve finale van dit Europees kampioenschap. Wacht maar, blijf je ons op de hoogte houden als we gaan verlengen? Ja hoor, als jij gewoon... Ja, echt hoor. Ja. Ik wil het allemaal weten. Heel goed. Heel goed. Ik luister met jullie mee, gezellig. Heel fijn. Jo. Shirma, het afgelopen jaar, dit kookboek. Ja. Vertel eens even, Shirma Soul Kitchen. Nou, het is heel leuk. Ik heb het over jezelf opnieuw uitvinden. Ik heb meerdere passies en koken is daar één van. En ik heb jarenlang grote events gedaan, Shirma Soul Kitchen. En dan is muziek en eten combineren. Ik kookte tussen de 150 en op zo'n grootst 500 eters. Niet. Serieus. En dan is een westergast in Amsterdam. Serieus, met mijn hele team. En dan 4 gangen. En live muziek erbij. Dus met band, de hele rambam. En ik kreeg altijd de vraag, Shirma, mag ik je recept van dit? Shirma, mag ik je recept? En, wacht even, ging je dan stond je te koken? Of al die mensen gingen ook zingen tussendoor? Ja, zeker. Oh, dus ik had dan echt 2-3 dagen mise en place gedaan en dingen voorbereid. Dat is niet normaal. En dan s'avonds, om 4 uur ging de keuken uit. En dat werd overgenomen door mijn nichtje en mijn zusje. Ja. En ik ging het podium op met mijn gasten. Ik had elke keer een speciale gasten, treintje. Iedereen is langs geweest. Ja, Eva ook wel eens? Ja, denk ik wel. Ja. Dus ja, de vraag kwam altijd van, heb je geen kookboek? Mag ik je recept? Op televisie vaker gekookt en elke keer, wanneer komt het boek? Mm-hmm. En toen kwam onze vriendin Rona, ja. Onze chimeid. We kennen haar allemaal. The girl. Ja. Mm-hmm. Maar dat zorgde dat ik gewoon tijd had. Dus de eerste 2 maanden was ik echt van, oké, chillen, lekker, vrij. Ja. Ik genoot echt de eerste paar maanden. Dacht ik, lekker op mijn nichtje passen. Het was heerlijk. Maar toen dacht ik, nu heb ik de tijd. Dus ik ben gelijk de keuken ingegaan. En dit is het resultaat. 180 pagina's talent. Kookboekie. En het ziet er zo lekker uit. Ik moet er nog uit gaan koken, Shirma. Dat komt. Ik ben heel benieuwd. Wat is de essentie van hoe jij kookt? Nou, met liefde. Liefde. Kijk, eten... Vind je iets te algemeen? Nee. Oh. Is het niet. Want niet alles wat wordt gekookt... wordt met liefde gedaan. Dus de basis voor mij is wel liefde. Ik wil mensen raken, mensen blij maken met lekker eten. Lekker eten en goed muziek samen is gewoon het ultieme. Hè? Is dat zo? Is het ultieme. Er is niks moois dan goed eten, mooie mensen en fijne muziek. Die combinatie is wat we... That's what we want. We willen het samen zijn. Is dat ook een beetje hoe jij opgegroeid bent? Met mooie muziek en lekker eten? Zeker. Mijn vader is muzikant. Mijn moeder was altijd in de keuken. Oma. En daar heb ik ook leren koken. In de keuken van mijn moeder. Als kind hielp ik al mee. Dus dit eten is... Het moet smaakvol zijn. Ja. Dus het is tot in de korreltje zout is het afgemeten. Dat vind ik heel belangrijk. En iedereen moet het kunnen maken. Dat is ook... Heel belangrijk. Kan je mij het huis schetsen waarin je opgroeide, Shirma? Nou, ik ben oud van 5 kinderen. Ja. En mijn moeder is medisch analist. Dus die werkt in het laboratorium. En mijn vader is muzikant. En hij hield zich heel erg bezig met het milieu. Dus natural resource management. Dus hij werkte voor de overheid. En, in Rotterdam? Nee, op Sint Eustatius. Op de Antillen. Heel klein eilandje. 21 vierkante kilometer. Tropisch. Groen. rustig eigenlijk. Het is heel klein, max 4000 inwoners toen de tijd. En je kon naar school lopen. Na school ging je altijd naar oma. Om 12:30 was het klaar, ging je naar oma. En dan in de middag kwamen mijn ouders ons ophalen, gingen we naar huis. En... Heb je gelukkige herinneringen aan je jeugd? Ja, alleen maar. Ja, het was zo fijn. Mijn vader die deed altijd met ons in de middag zwemmen. Of ja, dat is bijvoorbeeld met mij en mijn oma. Ja. Zie je daar. Wat een lieve kleine foto. Sherma. Ik was schattig, hè? Ja, heel schattig. Zo cute. En dat is met mijn nicht. Ik was hier een jaar of 4. Kijk die beentjes. Ik ben rechts, hè? De schattigste. Ja. Even voor de radioluisteraars. We zitten nu naar foto's uit het album van Sherma te kijken. Ja, echt superleuk. Hier was het 23. Maar dat was heel fijn. Het was eigenlijk heel rustig. Een hele fijne, vrije oefening. Je moet je voorstellen... Je hoefde de deur nooit op slot te doen. Ja. Weet je, je kon de auto openlaten, je kon boodschappen gaan doen. En het was vrijheid. Het was heel vrij. Ja. We gaan heel even naar Ragnar Niemeyer. Er is gescoord. Oh. Ragnar. Ah, dit is bijzonder. Dit is heel bijzonder. Yay! En een beetje anti-Nederlands. Want in de laatste minuut van de extra tijd is het Jong Oranje dat de 2-1 op het bord zet. Het is Kluivert die weg is aan de rechterkant. Het is weer randje buitenspel voor Boadu. Pakt hem in één keer op 7, 8 meter van het doel. En passeert de Franse doelman voor de tweede keer. Vaak gaat het mis met Nederlandse ploegen op dit soort momenten. De complimenten, niet de punten. Maar het is 2-1 en dit gaat niet meer mis. Een plek in de halve finale is een geweldige sensatie voor de ploeg van Erwin van der Looy. Die Aouar nog zag koppen in de laatste minuut. Favre nog op Bijlo zag schieten. De Fransen wilden zaken doen voor de verlenging. Maar Nederland krijgt nog één keer een counterkans. En Kluivert en Boadu die spelen het uit. En ja, er zal nog afgetrapt gaan worden. Maar een halve finale plaats die gaat er wel komen tegen of Duitsland of Denemarken. Aanstaande donderdagavond om 9 uur. Frankrijk, de torenhoge EK-favoriet, gaat er vermoedelijk uit tegen het Nederlands elftal. 2-1, twee keer Boadu. Ragnar, mogen we even constateren dat dit een heerlijk doelpunt was? Ja, schitterend. In één beweging door, zoals die ook al heel snel handelde bij de 1-1. Want Jong Oranje kwam op achterstand en daar is de zege. Ja. Boadu valt op de grond, handen voor de ogen. Kan het niet geloven en eigenlijk gelooft niemand het. Want het is een beetje gezien de laatste 20 minuten tegen de verhouding in. Maar Nederland liet zien vanaf de eerste minuut dat het iets wilde. Dat het ervoor wilde gaan en erin geloofde. En Boadu, ja, in één keer Kluivert eigenlijk niet gezien. Maar één keer een uitbraak in een paas. En een goal van Boadu, zeg. Gelukkig doelpunt. Het is een doelpunt waar je kippenvel van krijgt, Sherma. Ja, het feestje gaat dus door. Dus, ja. Nou, heerlijk. Dat is fantastisch. 93ste minuut, zegt het Nederlands elftal. Schakelt Frankrijk uit. Het is we zijn er stil van. Dankjewel, Ragnar. Ja, wel blijven zingen. Ja, tuurlijk. We gaan door hier. Goed, feestje. Hoi, hoi, hoi. Lekker, Sherma. Ik vind het geweldig. Ja. Super. Ja. Team. Ik ben helemaal geen nationale voetbalfan. Nee. Als Nederland speelt, dan vind ik het echt te gek. Dan wil je toch? Yes! Ja. Laten we nog even heel even, want we hadden het over jouw ouderlijk huis en hoe heerlijk het was. Ja. En je leerde koken van je moeder. Ja. Heb je zingen van iemand geleerd? Ja, of zeker. Zit dat in je? Nee, dat komt ook uit van mijn familie. Sommige mensen hebben idolen heel ver weg van zich, maar die van mij was echt mijn oma. Mijn oma's allebei. Eentje was Hammond organist, is echt muzikant. Ja, die had echt een linkervoet. Die vloog over die bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom. Dus ik ben echt opgegroeid, echt naast haar voeten. Ging ik altijd op zondag in de kerk zitten. En de andere oma was echt zangeres. Als zij ging zingen, was ze altijd iedereen had aandacht. Het was echt geweldig. En dat is mijn eerste herinnering aan. Zij waren jouw idolen. Ja, zeker weten. Laten we, nu het over muziek hebben en over timing, even zij hebben voor ons willen spelen. Oeh. Ja, nog eventjes tot het nieuws. Wat ga je spelen? Big Easy, hè, geloof Big ik. Big Easy, ja. Big Easy. Van je latest album, right? Ja, de unreleased, nog niet. I'm waiting on it. Het komt een unreleased album van FRDM. We gaan het er zo meteen uitgebreid over hebben. Hij pakt zijn trombone, wat sowieso een schitterend instrument is om naar te kijken. Jongens. Go for it. Thank you. Maar je bent ook niet te houden, hè, als je dit hoort. Je moet niet. Mee, hè, eigenlijk. Heerlijk, man. Maar dit is toch ook gewoon niet te bevatten zo lekker? Heerlijk. Ja, we zijn nog beter. Sorry. Dit is toch niet te bevatten zo lekker, Sherman? Echt niet te doen. Ja. Echt lekker, hoor. Dank je. Ja, zo goed. Even. Dank je wel. Dit is toch heerlijk. We zijn klaar voor die album. Wanneer komt het? Waar wacht je op? Wat heb je nodig? Ja, wat heb je nodig? Ja. Eigenlijk een beetje headspace. Die... Ruimte? Ja, de plan, ja. Maar ook niet alleen dat, maar de plan was 2019, oh, de ja. eerste album uit, dan de corona gebeurd. Maar dan, meanwhile, ik had de nieuwe project, de 3-4, oh, ja. dat ik was bezig om de muziek te schrijven, componeren, ja. alles. Ja. En dan ik dacht misschien, dit is nog hot, zo ik moet misschien de 3-4 releasen, eerst doen, ja. dan de andere doen. Maar dan corona gebeurd, dan... Ja. Maar ik denk, je bent nu allemaal platen aan het opnemen die je zo uitbrengen. Ik heb twee album klaar twee in de album shelf. Klaar. Ja, ja. Op de plank? Ja. Ja, maar je hebt ze, dus dat is al goed. Dan ben je al voor. Dus dan kan je alleen maar plannen maken. Dus als die corona helemaal voorbij is, dan worden we gebombardeerd met FR en platen. Yes! Yes! Oh, heerlijk. Jij kan ook koken, hè, even? Ja. Ja. Draaien jullie muziek tijdens het koken? Ja, tuurlijk. Ja, ja. Altijd? Ja. Bijna altijd, ja. En iets speciaals? Heb je speciale kookmuziek? Nou, ik denk vooral... Nee, niet per se, maar wel vaak iets rustgevends. Ja? Iets rustigs. Beetje Gregory Porter. Een beetje... Ja, hetzelfde. Ja, is echt. Heerlijk. Laatste week, elke dag Gregory Porter en koken en dingen. Maar het gewoon iets rustigs. Misschien een beetje Ella. Vaak wat jazzier dingen vind ik wel fijn. Of instrumental jazz, Schofield. Of, ja? Ja, gewoon, ik hou wel... Ik luister eigenlijk wel alles, hoor. En jij ook even? Ja, ik ook bijna hetzelfde. Maar ik check ook de klassiek concerten of live concerten van mensen. Dat ik wil ook gezien. Gewoon de telefoon. Telefoon erbij. Ja, telefoon erbij. En dan gewoon ik spelen maar. En dan spelen maar, ja. We gaan het zo super. Meteen nog een half uur hebben over koken en over muziek en over het leven. Ja. En de kunststofagenda in het tweede half uur van Kunststof. NPO Radio 1. 8 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het gebruik van het Pfizer-vaccin bij kinderen vanaf 12 jaar is nu officieel toegestaan in de Europese Unie. Die goedkeuring zat er al aan te komen na een positief advies van het Europees Geneesmiddelenbureau vrijdag. De Nederlandse Gezondheidsraad komt nog met een advies over het gebruik van Pfizer bij Nederlandse 12-plussers. Het RIVM zei eerder dat door hen te vaccineren het coronavirus komende winter mogelijk beter onder controle kan worden gehouden. Een adviseur van de Britse regering waarschuwt voor een derde golf coronabesmettingen. Volgens de expert gaat het vooral hard door de Indiase variant. In het Verenigd Koninkrijk zijn voor de zesde dag op rij meer dan 3000 nieuwe besmettingen geregistreerd. Daarvoor blijft dat aantal meer dan een maand onder de 3000. Driekwart van de nieuwe patiënten heeft de Indiase variant opgelopen. In Groot-Brittannië staan voor over 3 weken versoepelingen gepland. De adviseur wil dat de versoepelingen een paar weken worden uitgesteld. De NS verwacht dat het treinverkeer morgenochtend weer rijdt volgens de dienstregeling. Vanavond rijden er nog minder treinen dan normaal, maar de NS denkt dat alle reizigers met de trein op de plek van bestemming komen. Door een storing reden vanmiddag in een groot deel van het land zo'n 2 uur nauwelijks treinen. Rond 4:30 werd het treinverkeer langzaam weer opgestart. Jong Oranje is door naar de halve finale van het EK onder 21. Nederland versloeg in Boedapest Frankrijk met 2-1... dankzij doelpunten van Stenks en Boadou. De winnende goal viel diep in de blessuretijd. In de halve finale speelt Jong Oranje donderdag tegen de winnaar van het duel Duitsland-Denemarken. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder. Er staat maar weinig wind en de minimumtemperatuur ligt tussen de 8 en 11 graden. Morgen opnieuw veel zon en 21 tot 26 graden. Langs de stranden is het iets frisser. Dit was het NOS Journaal. Kunststof. Ja, je bent terug bij Kunststof op maandag. Je kunt ons horen op NPO Radio 1 en ook op de NPO 2 Extra. En via NPO Start zijn we te zien. We vieren vandaag de podiumkunsten die we al ruim een jaar zo nodig missen. En de artiesten en de muzikanten nodigen we hier uit. We nodigen elke maandag een grote podiumkunstenaar uit om voor ons te stralen. Die mag dan ook weer iemand meenemen. En vandaag is Shirma Rouse onze gast, samen met de fantastische trombonist. We hebben hem net aan het werk gehoord, Effe Erdem. En we gaan ze zo meteen nog meer horen. Maar we gaan nu eerst even kijken wat er in de tijd dat we niet naar het theater kunnen, zoals streamend en online, te zien is in de Kunststofagenda. De Kunststofagenda van deze week. Met natuurlijk, vanaf 3 juni, het Holland Festival. Dat dit jaar niet alleen online, maar geloof het of niet, ook fysiek in het theater plaats zal vinden. Met nieuw werk van onder meer Bogart en Van der Schoot, FC Bergman en Ryuichi Sakamoto. Van 2 tot 6 juni het tweede deel van het 50-jarig jubileum van het Filmfestival Rotterdam. Deels online en deels in de bioscoop. Met onder andere de nieuwste film van Guido Hendricks, A Man and a Camera. When you're out of your in het programma Storytellers, de welhaast perfecte mix van country, blues en folk van Robert Vincent. Live vanuit Tivoli Vredenburg op 3 juni om 8:30. Doet sneeuw pijn? Een vrouw probeert de dood van haar man een plek te geven. Deze tragisch-komische monoloog van Saskia Temmink is op 4 juni te zien via een livestream vanuit de Schouwburg in Haarlem. Op zondag 6 juni vanaf 11 uur 's ochtends het Sinfonietta Stringfestival Zeeland. Live vanuit de Grote Kerk in Veren en de Concertzaal van Middelburg speelt het Amsterdam Sinfonietta werken van onder andere Mahler, Piazzolla en Beethoven. Jihad van Liefde, de televisieversie van de muzikale voorstelling van George en Iran, gebaseerd op het verhaal van Mohamed El-Bachiri, die zijn vrouw verloor bij de aanslag in de metro van Brussel. 5 juni, rond de klok van 11, NPO 3. Wie blijft er leven en waar gaan ze heen? En tot slot over de schoonheid van lege winkelpanden, depressie en Godzilla. Voor de presentatie van haar nieuwste album ontwikkelde Aafke Romijn een speciale show waarvan de registratie te zien is via de website van De Doelen in Rotterdam. Ik kan niet slapen voordat iemand me zegt. Cher, maar het is natuurlijk fantastisch dat er zoveel gestreamd en online is. Ja, maar mis je het, behalve om op te treden, ook om zelf gewoon naar dingen te gaan kijken? Dat mis ik absoluut, want daar krijg je ook zelf een beetje energie van. Mm-hmm. Dus vooral de grote festivals, weet je wel, dat mis ik echt. Vooral het North Sea Jazz Festival is echt een van mijn must-go, must-see, must-do festivals in het jaar. En dat mis ik heel erg, want dat is mijn enige moment dat ik echt ga ontvangen. Ja. Er komen grootheden, maar ook heel veel lokale helden. Het is gewoon te gek om dan weer iedereen te zien, dus dat mis ik heel erg. Maar ik heb, als ik dan ook een tipje mag geven... Heel graag, dat wou ik eigenlijk net gaan vragen. De komende maand, 1 juli, Sarah Jane, is een vriendin van mij... Zij heeft een concept, heet For the Culture, Fear the Culture. En het is, met de afschaffing van de slavernij op 1 juli... doet ze een live concert met heel veel Surinaamse artiesten. Ik heb de repetities gezien afgelopen week. Het wordt echt waanzinnig mooi. Het gaat echt de moeite zijn om te kijken, dus... Check het even. Dat is wel heel tof. For the culture. For the culture. Oké, okay, gaan we googlen. Even. Jij hebt nog net opgetreden, hè? Ja, laatste week. Ja. Wat was dat? Superleuk. Ja? En wat gingen jullie doen? Het was eigenlijk de laatste livestream. Ja. Zo hebt. Gelukkig, denk ik. Ja. Je wil gewoon weer live spelen, je toch? Mist je publiek. Ja, ik was het echt. In het begin was het heel leuk. Was ook een beetje anders. En ook die materiaal, je krijgt straks, dat is superleuk. Dat je zoveel video's... Zoveel beelden, opgenomen. Ja. Zonder investeren, weet je. Die was echt leuk. Dat is helemaal cadeau. Maar nu is echt genoeg. We speel gewoon naar de camera's, maar er is geen reactie van de mensen. En laatste, in Jazz in Duketown, daar was een paar mensen van de vrijwilligers van het festival. En ze komen, they keep coming. Ze kwamen luisteren en kijken. En er was meer mensen eindelijk, de 10 mensen of zo. En iedereen vindt het superleuk. En die was ook leuker dan we hebben het gedaan vroeger, weet je. Die was zo bizar. Laten we even een heel klein stukje kijken even. Speelt hier met een strijkkwartet. Wat is dit voor een samenstelling van muzikanten? Dit is echt een bizarre project voor mij. Dit is echt out of the box. Heb jij dit bedacht? Ja. Ja? En wat was je idee? Ik hou van strijkers en ik hou van met orkest spelen en groot orkest en met strijkers eigenlijk. Maar dan je kan niet altijd doen natuurlijk. Mm-hmm. En het idee was iets te componeren, maar dan niet componeren met de band en dan add the strings of zo. Maar dan idee helemaal andersom. Gebeurt andersom. Ja. Eerst de strikes, dan doe iets met de modern grooves. Wat gebeurt nu in de wereld, in de muziekwereld, jazz. Yeah. En modern jazz en soul en andere genres. Dus eigenlijk. De strijkers hadden arrangement en jij ging improviseren, of niet? Of is het geen improvisatie? Nee. Dus wat hij doet, wat hij dan eigenlijk... probeert duidelijk te maken dat hij ging creëren vanuit de strijkkwartet. Normaliter, strijkers zijn een bijzaak. Heel erg. Snap ik. Maar de strijkers hadden al een arrangement, of niet? Nee. Dat ging ook ter plekke. Allemaal mijn eigen componeer. Hij heeft gewoon geschreven. Allemaal geschreven van mij. En de stijl van de strijkers en de muziek was een beetje... implemented van de era van de neoclassism en een romantic era van de 18th en de 19th century. Mm. En die was het idee. En dan combineer dat met modern grooves en bass en drums. Ja. So, het is heel bizar. Je kan niet echt... Stickertje opplakken. Je moet het ervaren. Ja, dat is mooi. Hey, even, hoe ben jij in Rotterdam terechtgekomen? Eigenlijk voor studeren. Ja. Dat was 12... 13 jaar geleden. Ja. En waarom ben je in Rotterdam gaan studeren? De leraars, dat was in de tijdens Bart van Leer en Ilia Rijngaard was de trommelleraar. Legendes. Echt de beste in Europa dat je kan hebben. Dus dat was het idee dat Je wilde een goede trombonist werken. En hoe was jij trombonist geworden in Ankara? Ik begon mijn studie in het conservatorium toen ik was 10. Ja. En die eerste jaar ik was trompetist. Mm. En vanaf tweede jaar ik was trombonist geworden. Omdat mijn lippen was te groot. Oh ja? Really? Moet je hele specifieke kleine lippen hebben? Helemaal niet. Oh. Mijn leraar tijdens die heeft geen idee hoe kan... Hij heeft geen idee. Oké. Okay. Hij heeft dat gewoon bedacht. Jij moet trombone spelen dan. Ja, hij dacht, oké, dit is makkelijker. Ja, speel gewoon trombone en dan... Maar het was leuk. Maar ben je blij met die keuze? Dat je trombones wil? Ja. Het is niet mijn keuze. Maar? Maar het is de keuze gezegd, van gewoon... Van leraar. Ja, maar ook de destiny, denk ik. Ja, destiny, denk je? Ja, mooi. Denk ik wel. Hoe zou zijn dat jij trombone ging spelen? Ja. En ik speel nog trompet. Maar de trombone is echt bizar. Het is echt anders dan een trompet. Voor mij is het moeilijker, mooier... Ja. En meer challenging. En is gewoon... Nou, trompet is ook al heel moeilijk, toch? Moeilijk, maar... Je vindt trombone moeilijker? Ja, maar kijk, met trompet en saxofoon... de meeste keuze, de blazerinstrumenten, mm-hmm. let's say... Er is zoveel legendarische muzikanten en zoveel gedaan. Ja. Want met trombone het is nog... Klein. Het is klein, het is een island, het is not discovered yet. Ja. Dus jij kan veel ontdekken ook? Ja. Ja. Hou je van het instrument? Hou je van de trombone? Echt, ja. Hij gaat stralen als je... Ja, maar is te gek. Maar ik snap het wel, want wat hij zegt, het is een heel bijzonder instrument. Kijk, en ook je hebt zoveel levende legendes, maar ook die al zijn voorbijgegaan, die sax en trompet spelen. En ik ben zelf op saxofoon begonnen. Echt waar? Ja, als jong meisje. Ik was 9 en voor mijn vader moesten we allemaal een instrument spelen. Wat speelde je vader? Mijn vader is pianist, gitarist, hij speelt alles. Alles? Ja, maar wij moesten allemaal, alle 5 kinderen moesten een instrument spelen. Mijn broer deed trompet, Ronley, hij is bassist eigenlijk, hij deed trompet. En mijn neef ging trombone spelen, ik was zo jaloers. Ik dacht, dat wil ik. Want je kan gewoon een beetje sliden en spelen. Het ziet er lekker uit, hè? Ik snap het wel, dat je dat, interessant vindt en mooi. Ja. Je kan lange lijzige tonen maken. Je kan andere dingen doen dan al die andere blaasinstrumenten. Super tof. Ja. Ja. Dus toen kwam je in Rotterdam. En vond je het hier leuk? In Rotterdam? Ja, super leuk. Ja, Rotterdam voelt als thuis eigenlijk. Hoe is de Rotterdamse muziek scene? Even los van jullie eigen straat waar jullie allemaal in wonen. ja, dat is moeilijk. Er is echt geen scene. Maar we echt proberen iets te maken. Laatste de 5-6 jaar met Simone en ook andere muzikanten van Rotterdam. Ik had echt 3-4 jaar superleuke jams gehad. Dat ik gewoon iedereen belde elke dag. Hey, kom je nog volgende week? En dan ik heb elke week andere gasten, artiesten. Ja, dat was heel leuke tijd. Maar dan anders, ja, er is paar kleine jam sessies. Maar er is... Ik denk dat er niet echt muziek scene of zo. Ik denk dat de scene in Rotterdam is het feit dat muzikanten elkaar supporten. Dat je elkaar kent. Weet je komt elkaar altijd wel tegen. Er komen heel veel muzikanten uit Rotterdam die echt wel spelen en toeren. En dus in die zin is er een scene omdat er zoveel muzikanten wonen in de stad. En er zijn ook best wel veel studio's en dat soort dingen. Maar vroeger, als ik het heb over de jaren... begin 2000, eind 90, toen ik in Nederland kwam wonen, had je de Twijfelaar, had je jam sessies in de... Je ging overal, ieder avond was er wel een jam sessie waar je naartoe kon. En dat is tegenwoordig, los van corona, is dat niet zo... Is het minder? Ja, het is niet echt aan de hand meer. En dat komt door heel veel dingen, weet je, het komt van social media, jonge mensen gaan liever... s'avonds gamen, dan dat ze op pad gaan en even de stad hangen. Terwijl Rotterdam zo'n fantastisch conservatorium heeft. Ja, dat bedoel ik. Maar daar kwam het van. Maar nu is iedereen wordt alleen maar onzekerder en ze durven minder. Terwijl vroeger was het, ik mag spelen. Heb je dat gevoel? Heb je het gevoel dat iedereen meer een soort in zijn schulp zit te kruipen... dan dat ze erop uit willen gaan om te spelen overal? Ja, ik denk dat het is vooral de cultuurverandering op de conservatoria... is dat het gaat meer om artiest zijn en minder om muzikant zijn. En het passie van het vak overdragen. En dat mis je gewoon een beetje. Iedereen wil de miljoenen streams en dat soort dingen. Het gaat niet meer om het kunst En het spelen live. Ja, en jezelf echt, laten zien. En mensen raken. Je wil gewoon mensen raken. Dat is de doelstelling. En nu heb je vandaag de hele dag zangles gegeven, Shirma. Ja. Ja. Ja, maar dan geef ik les aan mensen die ik wil lesgeven. Dus niet aan op wie school. Geef jij les? Ik heb gewoon een privé praktijk. Mensen kunnen gewoon bij mij privé les vragen. Ja. Maar dan ben ik ook kritisch in wie ik lesgeef. Want ik wil ook energie ontvangen. Ik wil niet alleen instoppen, maar ik wil ook met mensen werken die echt gepassioneerd zijn en het heel graag willen. Mm-hmm. Want dat was ik. Ik had nooit zangles. Toen ik consortium kwam doen in Rotterdam, ik was 25. Ja. Ben ik echt gaan leren over mijn stem. Daarvoor was het allemaal gewoon vanuit de kerk en vanuit mijn opvoeding. Ja. Daar heb ik het geleerd. Mijn vader moest de muziek analyseren in de auto. Weet je, als je klassiek muziek opzette. Okay, waar hoor je de flugel? Hoor je de... Wij moesten alles ontleden. Dus ik heb altijd leren luisteren. Ja. En daardoor leren voelen. Ja. En overdragen. Ja. Dus voor mij is muziek... En als jij lesgeeft, dan wil je dus leerlingen van wie jij ook energie krijgt. Ja, en die je niet alleen maar hoeft te geven. Ja. En probeer je ze ook te leren om gewoon de straat op te gaan of de clubs in te gaan en zelf te zingen. 100%. Waar mogelijk. 100%, want zo maak je ook kennis met anderen. Kijk, mijn hele carrière is gebouwd op een jam-sessie. Simone is met mij komen spelen door een jam-sessie bij Effe. En zo heb ik mijn muzikanten leren kennen. Ja. Quincel ken ik uit de kerk. We played in church together. Really? Ja, en zo is hij met mij komen spelen. Zijn broer Quincy, die is ook een pianist, ook hetzelfde. En de drummer hetzelfde. Alle drie heb ik leren kennen in de kerk. Want ik ben ook christen. Ik grew up singing gospel in church. Ja. Dus de verbinding met hun was gelijk. Ja. Dus het erop uitgaan en durven en doen... Ja. Zorgt dat je connecties kan maken. Ja, en dat publiek raken. Ja, maar die ook, voor je zitten. Maar ook de muziek, ook de mensen waarmee je speelt. Het is op een diepere laag connected zijn. Ja. Dan kan je echt muziek maken. Even, ben je het met haar eens? Ja. En ben je het ook met haar eens dat er tegenwoordig mensen het moeilijker vinden om gewoon te gaan spelen? Ja, dat gebeurt echt die laatste paar jaar. Ik voel ook die nieuwe generatie van conservatorium. Mm-hmm. Ze wil niet oefenen met mensen. Of in de jam sessies of zo. En dat is super belangrijk om deze muziek te spelen of in dit stijl, zeg maar, weet je? Zeker. En ze wil gewoon, ik ga mijn bedroom in mijn oefenen. Kamer, ja. Of dezelfde ding met de producers en de composers en singer-songwriters, weet je? Mm. Die wil gewoon niet delen, hun eigen dingen doen. Allemaal in de bedroom achter een computer, hun geluidjes. En dan blijft die daar ook. Ja. Ja. Ja. Dat is gewoon... Dan zet je hem op Spotify en dan is het klaar. Ja. Ja. Ja. Ja, maar dat is wel een beetje de cultuur. Ja. Snap je? Het is niet meer making music for the love of music. Als ik kijk naar artiesten die ik bewonder... het zijn vaak mensen voor 1970. Weet je wel, het is weinig van deze tijd eigenlijk. Ik hou heel erg van dingen van vroeger. En het is van, of course, Aretha Franklin tot Luther Vandross... tot Michael Jackson. Gewoon echt de Stevie, de old-school artist... die echt... Ray Charles, die toerde de wereld over, die bracht muziek aan de man... en die maakte mensen blij. Ja. Nog steeds. Ja. Kan je ze nog gewoon... Ze zijn tijdloos, weet je wel? En dat wil ik ook zijn. Tijdloos. Tijdloos. Ja. Ik voel wat je bedoelt, Sherman. Ja, ik wil echt tijdloos zijn. Je hebt een belangrijke prijs gewonnen ooit... als belangrijkste achtergrondzangeres op het Eurovisie Songfestival. Ja. Laten we even over blij worden van muziek. Laten we even naar een heel klein stukje kijken. Sure. Ja, Anouk op het Eurovisie Songfestival. 2013. Een van de mooiste songfestival liedjes in Nederland ooit heeft ingezonden. Zo, vond ik. Bijzonder, hè? Heel bijzonder liedje. Ja, zeker. Heel mooi. Weten. Jij hebt ook met Anouk gespeeld, ja. Hè? Even. Ja, we hebben samen gespeeld, ja. Samen. En je hebt echt de prijs gewonnen als beste achtergrondzanger. Ik weet niet hoe ze erop kwamen. Ik vond het heel lief en ik dacht, wauw, te gek van alle honderden mensen die daar staan. I feel the love. Maar ik denk ook dat het kwam, we vielen echt op. Ook omdat het... Anouk had een show met weinig poespas. Het was gewoon wij drieën en haar. Dus dan... Dan val je al snel op. Dat was het. Ja. Het was niet met een of andere reus die de zangeres op het podium droeg bij Albanië. Ik weet het, Oekraïne weet ik nog zo goed. Of het waren allemaal gekke dingen. Wij waren gewoon heel basic. Muziek aan het maken. Dus het was gewoon de song. Ja. En dat was gewoon wat het zo bijzonder maakte, denk ik ook. Ja, we hadden het net over het Songfestival aan het begin van. Heb je een beetje liefde voor het Songfestival? Absoluut. 100%. Toch wel, hè? Ja, ik vind het. Voordat ik met Anouk was geweest in 2013, had ik nul gevoel bij, moet ik eerlijk bekennen. Ik was voor het eerst in aanraking mee gekomen in 2005, toen Glennis meedeed. Toen viel het een beetje op. En toen hoorde ik de nummers van Rut en van Edsiel en Marleen Sahupala. One good reason, love that song. Maar toen ik daar zelf was geweest, dacht ik, oh my god. Dit moet iedereen meemaken. Ja. Guys, it is crazy. Ja, we willen jou zien. Ja, let's go. Ready. Send me, let's go. Je bent go. Er klaar voor, Sherma. 100%. Ja, 100%. Ik vind het is echt heel leuk. Het is net het WK van de zang. Het is het WK Olympisch Spelen van de zang. Ja, het is fantastisch. Wat verlangen we weer naar gewoon live muziek, hè? Ja, echt. Het zou toch heerlijk zijn? Het zou echt fijn zijn. Ja. Maar wat heb jij gemist het meest eigenlijk, Gijs? Muziek. Ja? Ja, live muziek. Lekker naar het Concertgebouw of lekker naar Paradiso. Ja, gewoon die mensen zien spelen voor mijn neus. Het is toch het heerlijkste wat er is. Het enige wat ik wel niet mis, zijn die kletsende mensen tijdens het spelen. Nou, dat moeten moeten Nederlanders een beetje leren om hun bek dicht te houden. Man, ik toer in Japan of eigenlijk in alle andere landen. En mensen luisteren gewoon. Ja, het is heel bijzonder. Ja, dat is waar. Ja, ik had een Japanse zangeres geproduceerd en ze kwam naar Nederland. En ze kwam naar een show van mij. She was like, oh my god, Sherma, why are these people talking? Yeah. What's the matter? I'm like, girl, this is normal. Get used to it. Ja, we moeten dat. Nou, dat is misschien een leuk project voor na corona. Nederlanders leren om hun bek dicht te houden als er gewoon mensen op het podium iets voor ze staan te doen. Ja, good luck voor de kunst. Het gaat niet gebeuren. Oké, jongens, voor je neus een tegel. Yeah. Yes. We sluiten af met de diepe, diepe, diepe hoop dat we gewoon over een paar maanden elkaar allemaal in een zaal, een club of een theater zien. En dat jullie lekker muziek staan te maken. En dat ik ernaar zit te luisteren. Ja. Samen met nog een heleboel anderen. Ja. En ik wil een levensmotto van jullie op die tegels zien. Ja, maar die van mij is heel makkelijk. Nou, kom dan. Niks anders dan liefde. Dat niks is anders hem. Dan liefde. Is ook de hashtag van je boek, van Sherma Soul Kitchen. Ja, hashtag niks anders dan liefde. Daar gaat het om bij jou. Ja. En even, wat is jouw levensmotto? Negativity is a choice. Hey. Negativity is a choice. Niks anders dan liefde. Nou, we snappen de vibes een beetje die hier hangen. Ja, weet je, als je dankbaar bent in het leven, dan is er niks aan de hand. Heel goed. Sherma, ga naar je plek. Yes. Let's do it. Even pak je trombone. Yes. Jongens, stem jullie gitaren. Ik kondig jullie nog één keer af, want jullie gaan gewoon lekker tot het nieuws doorspelen. Simone Cesarini op gitaar. Quincel Adolfi op bas. Even Erdem op trombone en Sherma Raus aan het zingen. Jongens, yes, heerlijk dat jullie er waren en nog steeds zijn. Let's get it, my baby. Come on. Deze gaat over een man die was heel gemeen. Maar ik vond het zo lekker. You know, here we go. My baby. He went down the track now. He left my house and I know he won't be coming back. I heard some dirty talk. The man was doing that smack. But I guess my baby, he went and found himself another shack. I said, oh, oh, oh, baby, baby, baby, baby, baby, won't you come on home to me? Yeah. Woo! Come on.